لله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عز للقائل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون عزيزان الكرامي اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا یہ دنیا کا مال و متاع اور اولاد زینۃ الحیاۃ الدنیا یہ تو دنیا کی زندگانی کی زینت ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا اور جو باقی چیزیں رہنے والی ہیں باقیات الصالحات تو وہ ہیں خیر عند ربک ثوابا ثواب کے اعتبار سے جو تم نے نیک اعمال کر لیے یا ان اولادوں کو نیک بنا لیا جو کل قیامت کو تمہارے رفع درجات کا سبب بنے گے یا ان مالوں کو جو اللہ نے تم کو عطا کر رکھے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ کی رضا مندی کو حاصل کر لیا وخیر عملا قیامت کے دن سب سے بڑی امید انسان کو وہی ہوگی جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی جس امت نے جس گروہ نے جس قوم نے جس جماعت نے اپنے مستقبل میں کام کرنا ہوتا ہے وہ اس کی ابتدا سے کام کرتے ہیں وقت البیوت من ابوابها قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں گھروں میں آؤ تو دروازوں کی طرف آؤ چھتوں کو پلان کر مت آؤ آج امت اسلامیہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے بھی اسی قانون پہ عمل کریں وہ حجر وہ حور وہ خبر وہ ضعف وہ تکاسلی وہ سستی جو آج ہم سے اولادوں کے بارے میں ہو رہی ہے, جس کا ہم آج بھی نتیجہ بھگت رہے ہیں, اور اگلی نسل بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گی جو اولادوں کے بارے میں انتہائی سستی ہے تربیت میں. لیکن ہر شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ آخر ہم اولاد کو کیا کہیں, اولاد ہمارے کہاں نہیں مانتی, اولاد ہمارے والدین کے حقوق نہیں ادا کرتی. آج ہم جس چیز پہ بحث کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتکون بعدی اثرۃ و امور تنکرونها, ان قریب کیسا وقت آئے گا تم ایسے امور دیکھو گے جن کا تم انکار کرو گے, ایسی ترجیحات دیکھو گے جو تمہیں برداشت نہیں ہوں گی. قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے مواقع پر اللہ کے رسول ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذي عليكم, جو حقوق اللہ نے تم پہ واجب کیے ہیں تم اس کی ادائیگی کر دو. وتسألون الله الذي لكم, اور جو تمہارے مطالبات ہیں تمہارے حقوق ہیں وہ تم اللہ سے مانگو, اللہ وہ پورے کر دے گا. عزیزان گرامی, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس کی جو ذمہ داری اللہ جل شانہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ادب سے بیان کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, فالامام الاعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیته, ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کو پوچھا جائے گا. فالامام الاعظم الذي على الناس راع, وہ امام و حکمران جو لوگ جن کی رعایا ہے, وہ مسئول عن رعیته, کل قیامت کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعیته, ایک المملکہ المصغرہ چھوٹی مملکت ہے, ایک در ایک حکومت کی عکاس ہے, گھر کے ذمہ دار شخص ہے, ان کے دین دنیا اور اخلاقی تربیت کے بارے میں ذمہ دار ہے, کل قیامت کو پوچھا جائے گا. والمرأة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم, اور عورت اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے, سب کی اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہے, اور اپنی عزت کی ذمہ دار ہے کہ اس کی شخصیت میں کوئی طعن نہ آنے دے. وعبد الرجل راع على مال سيده, اور جو شخص خادم ہے کسی کے متحتی میں کام کرتا ہے وہ اس کے مال کا ذمہ دار ہے, وهو مسئول عن رعيته, کل قیامت کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, دوبارہ پھر تاکید فرمائی, ہر شخص جس اعتبار سے بھی زندگی بسر کر رہا ہے ذمہ دار ہے, اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی سائلا کل راع عما استرعاه احفظ ذلك ام ضیعه, اللہ ایک کو پوچھنے والے ہیں کل قیامت کو, سوال کریں گے ہر ذمہ دار سے کہ اپنی ذمہ داری کس نے حفاظت کی اس کو ضائع کر دیا. حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ, حتیٰ کہ ہر شخص سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا کہ اس کے بارے میں تم نے کیا کیا. عزیزان گرامی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كما ان لوالدك عليك حقا, جس طرح تیرے والدین کے تم پر حقوق ہے, كذلك لولدك عليك حق, تم والد کی حیثیت سے اپنی اولاد کے حقوق طلب کرتے ہو, تمہاری اطاعت کرے, اور تمہاری فرما برداری کرے. اسی طرح كذلك لولدك عليك حق, اولاد ہونے کے ناطے سے ان کے تم والدین پر بھی حقوق ہے جن کے بارے کل قیامت کو پوچھا جائے گا. کسی بھی والد پر سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے, اختیار الزوجہ, کہ اس اپنے اولاد کی ماں ایسی تلاش کرے جو دنیا کے اندر بھی باعث عزت ہو اور کل قیامت کو بھی یہ ماں اس کے لیے شفقت کا باعث بنے اور اپنی ماں کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کے بارے میں فرمایا, تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. لوگوں کا یہ معمول ہے, ان کا یہ طریقہ ہے نکاح کیا جاتا ہے عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے. کسی شخص کا معیار نہ دین ہوتا ہے نہ تعلیم ہوتی ہے, اگر معیار ہے تو مال ہوتا ہے اور اسی مطابق اس کا مال دنیا میں تو مل جاتا ہے, اور اگر عقیدہ اور نماز نہیں اللہ کی عبادت نہیں تو کل قیامت کو یہ محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لا تنكح النعيمة لمعيشة تبقى النعيمة والمعيشة تذهب. کسی ایسی بے عقل ایسی کمینی عورت سے شادی نہ کرو جس کے پاس صرف مال ہے دین نہیں, کیونکہ کمینگی انسان کی باقی رہ جاتی ہے, مال تو آنے جانے والا ہے. اور کچھ لوگ ان کے نظریات وہی ہے جو بنی اسرائیل کے نظریات تھے, جن کی قوم کے اندر اگر عذاب آیا تو عبادت الاجسام کی وجہ سے آیا. کچھ ایسی قومیں تھیں جو عبادت الاسمان کی وجہ سے برباد ہوئی, بتوں کے پجاری تھے, لیکن بنی اسرائیل کے اندر سب سے بڑی بیماری عبادت الاجساد و اجسام تھی, اپنے جسموں کی عبادت کرنے لگ گئی. آج یہ عریانی اور فحاشی بھی اسی بات کی علامت ہے کہ دنیا کے اندر جسموں کی عبادت شروع ہو چکی ہے. اللہ ہر ایک مسلمان کو محفوظ فرمائے. اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے شادی اس سے کرو جو حسن جمال کی پیکر ہو. عزیزان گرامی, سب سے بڑا حسن تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں انسان آگے بڑھ جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو جتنا متقی ہے وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. جمال الوجه ما قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسي, ایک مجوسی کو قبر میں دفن کر دیا جائے اور قبر کے اندر مجوسی کو لٹا کر اس کی قبر کے باہر تمکم میں لگا دیے جائے تو روشنی نہیں پہنچ سکتی. ایسے ہی عورت دنیا جہاں کی ماڈل گرل ہو لیکن نماز نہیں پڑھتی, اس کی مثال مجوسی جیسی ہے, کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاندانوں کا اعتبار کرتے ہیں, میں راجپوت ہوں میں کسی اور سے شادی کیسے کروں. عزیزان گرامی, من بطع به عمله لم يسرع به نسبه, جس شخص کا عمل سست ہوتا ہے اس کا خاندان اس کو تیز نہیں کر سکتا. قریش خاندان کے دیکھو جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا, قریشیوں سے بڑھ کے کون عزت والا ہو سکتا ہے, لیکن جہنم رسید ہوئے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. آج بھی یہ خاندان ہمیں کچھ نہیں دیں گے, اگر کوئی چیز کام دے گی تو نیک اعمال دے گی جو قرآن و سنت کے مطابق انسان کرتا ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک, اس لیے دین کو مقدم کیا کرو. دین کے ساتھ اگر ان تینوں چیزوں میں کوئی بھی آ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے, وہ لے لینی چاہیے, اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا اس کی اولاد کو اس پہ حق ہے کہ اولاد آنے سے پہلے اپنی بیوی کا اختیار کرے, ایسی عورت تلاش کرے, زندگی کا بندل ایسے ساتھی سے باندھے. لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ. اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا, شکر گزاری کرنے والا دل بنا لے. وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور زبان کو ایسا چلائے اس پر اللہ کے ذکر پر کہ وہ ذاکر بن جائے. اور انسان ہمیشہ اپنی زبان پہ اسی کا نام بار بار لیتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے. فليبكي على ألسنتنا من كان باكيا. اگر رونا ہے تو ہماری زبانوں پہ آج رونا چاہیے کہ آج ہماری زبانوں پہ اگر تذکرہ نہیں آتا تو خالق کا نہیں آتا, دنیا جہان کے تذکرے آتے ہیں. اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا, نجات کس میں ہے؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اگر نجات چاہتے ہو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لو, دنیا اور آخرت میں نجات تمہارے قدم چومے گی. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته, جو شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے جہاں اس کی زبان ذکر سے تر ہو, جہاں اس کا دل شاکر ہو شکر گزار ہو, وہاں ایسا ساتھی تلاش کر لے تعینہ علی آخرتہ, جو دنیا میں تو مدد کرتی ہی ہے لیکن بیوی تو ہے جو انسان کی آخرت میں اس کے لیے ممد و معامل ثابت ہوتی ہے. اللہ ہر ایک کو نیک بیوی نصیب فرمائے, اور جن کی بیویاں موجود ہیں اللہ ان کو نیک بنائے, اور ان کو ایسی بیوی بنائے جس سے انسان کے دین میں برکت حاصل ہو. عزیزان گرامی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اختیار کے بارے میں توجہ دلاتے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, یہ دنیا مال و متاع ہے لیکن سب سے قیمتی سب سے بہترین جو مال و متاع انسان کو ملتا ہے المرأة الصالحة, وہ نیک بیوی ہے. اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فليتق الله في الشطر الثاني, جس کو اللہ نیک بیوی نصیب فرما دیتے ہیں اس کا تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے, باقی آدھے میں غور کر لیں. اور جو شخص اپنی اولاد کو نیک بیوی تلاش نہیں کرتا اور بعد میں روتا ہے کہ اولاد نہ تو تعلیم و تعلم کی طرف توجہ کرتی ہے اور نہ ہی دین میں کوئی کام کرتی ہے, فلا يلومن الا نفسه, وہ اپنے آپ کو ملامت کرے اس نے اپنے اختیار میں غلطی کی ہے, اس کا خمیازہ خود اس کا بھگتنا ہے. قدر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم, تین چیزیں دنیا میں مجھے بہت زیادہ پسند ہے, الطیب ایک خوشبو جو ہے مجھے بہت پسند ہے, اس لیے فرمایا سنا سن لا تود, تین چیزوں کو کبھی لوٹایا نہ کرو, کوئی تمہیں تحفہ ہدیے میں دیتا ہے ان کو واپس نہ کیا کرو. الطیب وفی روایت الدہن ایک خوشبو ہے, والوسائد کوئی تکیہ پیش کرتا ہے, واللبن اور کی دودھ پیش کرتا ہے تو اس کو لوٹانا نہیں چاہیے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من عرض علیہ ریحانہ فلا يرده, کوئی تمہیں پھول بھی پیش کرتا ہے تو اس کو رد نہ کرو, فإنه خفیف المحمل, یہ اٹھانے میں بھی بڑا ہلکا ہے. اور مومن کے صفت کے مطابق ہے, مومن بھی خوشبو والا ہوتا ہے, اس خوشبو کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے تلاش کرنا ہوتا تو باہر نکلتے, جس گلی میں خوشبو آ رہی ہوتی صحابہ سمجھ جاتے اللہ کے رسول یہاں سے گزر کر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, اور دنیا کی جو چیز ہے نماز کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے. وَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ, اور تیسری چیز جو مجھے دنیا میں پسند ہے نیک بخت اور سعادت مند عورت ہے جو اللہ کی عبادت میں سب سے آگے ہے. عزیزان گرامی, علماء امت نے اس بات میں بہت لمبی بحث کی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ایک شخص مسلمان ہونے کے ناطے سے عقل مند اور ظریف ہونے کے ناطے سے اس کو چاہیے لیسأل عن دینها ومواظبتها على صلاتها ومراعتها لصيامها وعن حيائها ونظافتها وحسن الفاظها وقبحها ولزومها قعر بيتها وبرها بوالديها ويبحث عن خصال والدها ودينه وحال والدتها ودينها واعمالها. ہر شخص کو چاہیے اپنی اولاد کے حقوق پورے کرنے کی پہلی بنیاد جو ہے ایک ایسی نیک شاسن کو تلاش کرے سب سے پہلے اس کے دین کا سوال کرے, اس کی نماز کی پابندی کا سوال کرے, اس کے روزوں کے اہتمام کا سوال کرے, اس کی حیا کے بارے میں پوچھے, اس کی نظافت اور صفائی کے بارے میں پوچھے, اس کے الفاظ جو استعمال کرتی ہے, اس کے خاندان میں اس کا رویہ کیسا ہے, اس کی زبان کیسے چلتی ہے, کیا کبھی الفاظ کو زیادہ پسند کرتی ہے یا اچھے الفاظ کو پسند کرتی ہے, اور اس کے لزوم کو دیکھے کہ وہ گھر میں بیٹھنا کتنا پسند کرتی ہے یا وہ اپنے آپ کو بازار کی زینت بنانا پسند کرتی ہے. وہ یہ بات والی والدی ہے ودینی ہے, اور اب اس کے والدین کے بارے میں بحث کرے, اس کے والد کی کیا انٹرٹینمنٹ ہے, کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں, کیسے وہ دنیا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, اس کی والدہ کے بارے میں سوال کرے اور اس کے دین کے بارے میں سوال کرے. کیونکہ ہر شخص اپنے والدین کا عکاس ہوتا ہے, الابن سر والدہ, بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے, والبنت سر والدتہا, اور بیٹی اپنی ماں کی راز ہوتی ہے. جو ماں کے دنیا کے اندر گزارتے وقت اعمال ہوتے ہیں وہی بیٹی میں منعقد ہوتے ہیں. اللہ ہر ایک نیک بنائے. عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہا کرتے تھے, قد احسنت الیکم صغارا وکبارا, او بیٹو آج تم کیا سوچتے ہو, میں نے بچپن میں بھی تم پہ احسان کیا, اب تم جوان ہو گئے ہو, اب بھی میں نے تمہاری اچھی تربیت کر کے احسان کیا ہے. وہ قبل ان تولد, اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تمہاری ولادت سے پہلے بھی میں نے تم پہ احسان کیا. قالوا وكيف احسنت الينا قبل ان نولد, ہماری ولادت سے پہلے تم نے ہم پہ کیسے احسان کیا؟ قال اخترت لكم من الامهات من لا تسبون بها, سنو میں نے سب سے پہلا حکم جو ہے اختیار الزوجہ, ایسی ساتھن کو تلاش کرنا, میں نے تمہارے لیے ایسی ماں کو اختیار کیا جو تمہاری ماں بنی ہے, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تمہیں گالی نہیں دی جاتی. اور یہ سب سے بڑا احسان ہے اپنی اولاد کے ساتھ, سب سے بڑا حق ہے ہر مسلمان پر کہ اپنی اولاد کو ایسی والدہ تلاش کر کے دے جس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت بن جائے. اللہ ہر ایک کو نیک نصیب فرمائے. عزیزان گرامی, سب سے بڑا والدین پر اس کی اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے والدہ اور والدہ کے لیے باپ جو ہے وہ نیک تلاش کرے. اذا كان رب البيت بالطف باردا فكيمة اهل البيت كلهم الرقص, سبب کیا ہے؟ اگر باپ برا ہے تو بیٹا بھی برا ہوگا, اگر ماں بری ہے اولاد بھی بری ہوگی. سب سے بڑا مدرسہ انسان کے والدین ہوتے ہیں. اگر کسی کا باپ جو ہے وہ دس بجانے والا ہو تو کیسے تم یقین کر سکتے ہو اس کی اولاد رقاص ہی ہو سکتی ہے, رقص ہی کر سکتی ہے, اور کیا کر سکے گی. عزیزان گرامی, آج سے پہلے امہات المؤمنات سے مؤمنین سے شروع ہوا اور آج تک جو نیک عورتیں ہیں ان کی اولادیں بھی نیک ہیں. آج کوئی مجاہد عورت کیوں نہیں پیدا کرتی؟ وہ صلاح الدین ایوبی, وہ عمر, وہ ابو بکر کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آج اگر عورت گنتی ہے تلد لعانا لانها لعانا, لعین پیدا کرتی ہے کیونکہ خود وہ لانتے کرتی ہے. تلد فاسقا لانها فاسقا, اس کا بیٹا فاسق ہوتا ہے کیونکہ وہ خود فاسق ہے. تلد لعانا وفاسقا وبخيلا, اور اپنے بیٹے کو بخیل بناتی ہے کیونکہ دین کے بارے میں خود بخیل ہے. تلد تارک الصلاه, اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتی. وہ مائیں تھیں, وہ لوگ تھے جنہوں نے ماؤں کو پہلے تلاش کیا کہ کل کو بیٹوں کا حق ادا کرنا ہے, اور سب سے پہلا حق ہے کہ ساتھی اچھا مل جائے. اور وہ عورت جو پڑھنے کے باوجود بھی دیکھتی ہے ایک شخص کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں, فاسق ہے. اور ہماری امت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے, من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها, جو شخص اپنی بیٹی کو فاسق کو دے دیتا ہے اس کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. عزیزان گرامی, اولاد کا اپنے والدین کے دوسرا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. ہم اس کے نسب پہ شک نہ کریں, اور نسب پہ شک اسی وقت ہوتا ہے جب کسی مومنہ عورت سے شادی نہ کی جائے, اس کے نسب کی حفاظت کی جائے, کہیں اس کے نسب میں کوئی خلل نہ آ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وایما رجل جحد ولده وهو ينظر الیه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولین والآخرین. الآخرین، جس کا بیٹا ہے جس کی بیٹی ہے اگر اس سے تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں، نسب سے انکار کر دیتا ہے اور بیٹا اس کی طرف دیکھ رہا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، احتجب اللہ منہ، اللہ بھی ایسے بدبخت سے پردہ کر لیتے ہیں، وفضحه على رؤوس الاولین والآخرین، اور کر قیامت کو پہلے اور پچھلے ساری دنیا اکٹھی ہوگی، اللہ اس کو اس شخص کو اس وقت ذلیل کریں گے، اللہ نے محفوظ فرمائے۔ اور یہی وہ سبب ہے کہ جب ہم نسب میں خیال نہیں کرتے تو پھر اولاد بھی بڑی ہو کے اپنی نسبت بھی کسی اور کی طرف کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اعظم الناس فریتا اثنان، سب سے بڑے جھوٹے لوگ دو ہیں، ایک وہ شخص شاعر یحج القبیلۃ بأثرها، جو کسی کی برائی بیان کرتا ہے شاعر، اور ہجو بیان کرتا ہے، ان کی مذمت بیان کرتا ہے، تو حق تو یہ ہے جس کی برائی ہو اس کا ہی تذکرہ ہو اور اس سے بھی گریز کیا جائے، لیکن ایک شخص کی برائی کی وجہ سے پورے خاندان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا جہان کا جھوٹا ہے۔ آج ایک شخص سے غلطی ہوتی ہے، آج ایک شخص سے کوئی غلط تصور ہوتا ہے، غلط تصور ہونے کی وجہ سے پوری اس کیٹیگری کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ایک شخص دین سے تعلق رکھنے والا ہے، غلط تصرف کر گیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارا دین ہی برا ہے، لیکن ہماری زبانیں بولتی ہیں اور ہمیں اللہ کا کبھی خوف نہیں آیا کہ ہماری زبانیں کیا بول رہی ہیں، ہم نے لیول لگا رکھا ہے، دین دار ایسے ہیں، اور یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے، اگر اس پہ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کو پوچھ لیا تو کوئی نہیں چھوٹ سکے گا۔ عزیزان گرامی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذا لم يكن العلماء اولیاء فمن يكن، کون کہتا ہے اگر علماء بھی اللہ کے ولی نہیں ہیں، شرط یہ ہے عالم عامل ہو، عمل بھی کرتا ہو، کلام کا گفتار کا غازی نہ ہو بلکہ عملی طور پہ بھی اس کے اندر صوم و صلات کی پابندی ہو، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، اگر وہ اللہ کے ولی نہیں تو کون ہے۔ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یہ اللہ کے شعائر ہیں جن کی وجہ سے دین کو اللہ بلند کرتا ہے، ایک شخص کی غلطی ہے تو اس کو کہو پوری دنیا جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے وہ برا نہیں ہو سکتا، ایک غلطی میرے اندر ہے، میری غلطی پہ قیاس کرتے ہوئے ان علماء ان فضلاء جنہوں نے پوری زندگیاں دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ان پہ طعنا کرنا حرام ہے۔ ولحوم العلماء مسموما، اور یاد رکھنا علماء کا گوشت بڑا ہی زہر آلود ہے، من اکل مات ومن شم مرض، جو اس کو کھا لیتا ہے مر جاتا ہے، اور جو سونگ لیتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، غیبت کرنا، برائی بیان کرنا، یہ گوشت کھانا ہے جو کسی عالم ربانی کی غیبت کرتا ہے مر جاتا ہے۔ من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، اللہ جل شانہ فرماتے حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے فقد اذنته بالحرب، تیار ہو جائے اپنے خالق سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص ہمارے زمانے میں علماء کو گالیاں دیا کرتا تھا، فلما مات اندلع لسانه وتودع، اللہ نے دنیا میں ہی پکڑ لیا، جب مرتا ہے بھینس جتنی زبان نکلتی ہے اور کالی ہو جاتی ہے، اور علماء امت نے اسی وقت کہا تھا والجزاء من جنس العمل، جیسا کوئی کرتا ہے اسی کا بدلہ ہی پا لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ورجل انتفى من ابيه، اور دوسرا وہ شخص سب سے جھوٹا ہے، اس نے بہتان باندھا ہے جس کا باپ تو ہے لیکن وہ باپ کی طرف نسبت نہیں کرتا، دنیا جہان کا جھوٹا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من رجل ادعى بغیر ابیہ وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ولا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. كسي بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کر دے. اگر وہ جانتا ہے جانتے بوجھتے نسبت کرتا ہے اس نسبت کرنے کی وجہ سے ہی کافر ہو جاتا ہے. ومن ادعى ما ليس له اور جو شخص ایسی چیزوں کا دعویٰ موجود نہیں ہے. اور ایسا دعویٰ کرنے کے بعد لیس منا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. فلیتبوأ مقعدہ من النار وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ومن دعا رجلا بالکفر اور جو کسی بھائی کو کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے او قال عدو اللہ یا یہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کے دشمن وليس كذلك نہ تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے الا حار علیہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے یا اللہ کا دشمن بن جاتا ہے. ولا يرمي رجل رجلا بالفسق اور کوئی شخص کسی کو فاسق نہ کہے. ولا يرميه بالكفر اور نہ ہی کسی کو کافر کہے. الا ارتدت عليه اگر وہ فاسق و فاجر اور کافر نہیں ہوتا تو کہنے والا بن جاتا ہے. ان لم يكن صاحبه كذلك عزیزان گرامی کسی کو معین کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے ایسے اعمال کرنے والے کافر ہیں ایسے اعمال کرنے والے فاسق ہیں معین یقیناً کسی کو فسق کا فتویٰ لگانا شرعاً جائز نہیں ہے الا بالدلیل، سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول کا فرمان اس میں واضح لفظ میں موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں بڑی سختی فرمائی کہ کسی کے اسلام پہ کفر کا فتویٰ لگانا انتہائی برا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جندب بن جنادہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ لا یغفر اللہ لفلان، فلان شخص تو اتنا برا ہے اس کو اللہ کی قسم اللہ معاف نہیں کریں گے۔ جب یہ بات اس نے اپنے باپ اپنے پاس سے کہہ دی، اللہ فرماتے ہیں من یتعلا علی انی لا اغفر لفلان، اللہ کا غصہ آتا ہے، کون کہتا ہے کہ میں فلان کو نہیں بخشوں، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله، جو میں نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیا اور کہنے والے کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ عزیزان گرامی، دارمی کی روایت ہے، وإن كان في هذا الحديث مقالا عند بعض العلماء أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، جو فتوے پہ جرت کرتا ہے وہ آگ پہ جرت کرتا ہے۔ صحیح الجامع میں امام البانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، دو شخص بنی اسرائیل میں دوست تھے، بھائی تھے، كان احدهما مجتهد والآخر مذنب، ایک بڑا نیک ہے اور دوسرا برائیاں کرنے والا ہے، اور نیک آدمی ہمیشہ اس کو دعوت دیتا ہے اکثر رک جاؤ رک جاؤ، لیکن گنہگار جواب دیتا ہے خلینی وغبی، مجھے میرے رب کو چھوڑو، تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ آخر ایک دن ایسا گناہ کرتا ہے، فوجدہ علی ذنب استعظمہ، جب بہت بڑا گناہ کیا، آخر تنگ آنکھیں، جو اللہ کا حکم تھا دعوت وہ دیتا رہتا تو بڑا ہی اچھا تھا، لیکن کیا کہتا ہے، واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، واللہ لا یغفر اللہ لک، سنو میں تمہیں منع کرتا رہا ہوں، تم باز نہیں آئے، اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کی قسم تمہیں اللہ معاف نہیں کریں گے۔ فقبض روحهما عند رب العالمین، اللہ نے دونوں کی روحوں کو قبض فرمایا، اور اس نیک آدمی سے سوال کیا، اکنت بی عالما، کیا جو تم نے حکم لگا دیا ہے تمہیں پتا تھا میرے بارے میں کہ کل قیامت کو میں نے یہ حکم لگانا ہے، قال لا ای رب، نہیں اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اکنت علی ما فی یدی قادرا، کیا جو میری قدرت ہے تم نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے، اتنی قدرت میرے پاس موجود ہے، قال لا ای رب، نہیں میرے رب میرے پاس وہ قدرت موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اذهبوا الى النار، اس شخص کو جہنم میں لے جاؤ، اور مذنب کو کہا اذهب تدخل الجنت برحمتی، جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من ادعا الى غیر ابیہ او انتما الى غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ فعلیہ لعنت اللہ المتتابعہ الى یوم القیامہ، جو شخص اپنے باپ کی تو نسبت نہیں کرتا، اپنے موالی اپنے رشتہ داروں کی تو نسبت نہیں کرتا، بلکہ سمجھتا ہے غیر کی تو نسبت کرنے میں شاید میں بلند ہو جاؤں، اس پہ قیامت تک مستقل لعنت ہے، اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت ہے، اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الى غیر ابیہ وهو يعلم فالجنة علیہ حرام، جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے اس پہ جنت حرام ہے۔ وفی روایت اخرى، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، لم یرح رائحة الجنة، وجنة کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وان ریحها یوجد من مسیرۃ 500 عام، جنت کی خوشبو تو 500 کی مسافت سے مومنوں کو آئے گی۔ عزیزان گرامی، اولاد کا والدین کے تیسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کو نغمہ توحید سنائیں، نغمہ فسق نہ سنائیں۔ کتنے ہی لوگ آج جس دن بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے موسیقی اس کو سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں ان کا یہ ذہن ہے کہ 24 گھنٹے ان کے کان میں آواز آنی چاہیے ڈھول کی تھاپ کی تاکہ ڈرتا نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فعل کر کے دکھایا, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمہ للصلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں سب سے پہلے توحید کا کلمہ علافا. کیوں؟ اس کو پتا چل جائے تیری ذمہ داری یہ ہے زندگی بھر اسی توحید پہ تک مرنے کا ارادہ کر لینا. سب سے پہلا کلمہ جو دنیا میں آنے کے بعد انسان کو ملنا چاہیے وہ توحید کا کلمہ ہونا چاہیے. امام الالبانی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں, اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو لے کر کافی جھگڑے کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ ہمیں سیدھے منہج پہ قائم رکھے. عزیزان گرامی, ایک مسلمان پر اس کی اولاد کا حق ہے جس میں آج ہم بھی سستی کرتے ہیں. التعنیق, اس کو ولادت کے بعد کسی نیک آدمی سے جس کے بارے میں یرجا امنہ و ایمانہ, جس کے بارے میں شرح لکھتے ہیں کہ اور سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے قدم جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے, اس سے اس کو پہلی خوراک دینی چاہیے. جس طرح روحانی خوراک تم نے توحید کی دی ہے, اس طرح جسمانی خوراک بھی سب سے پہلے موحد کی طرف سے جانی چاہیے. اور کتنے ہی لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے سب سے پہلی خوراک جو بچے کے پیٹ میں بھیجتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, و تمباکو بھیجتے ہیں تاکہ بچے کے جو جوڑ ہے وہ مضبوط ہو جائے. اور میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ فکر انہوں نے لیا کہاں سے ہے, کسی ڈاکٹر نے کہا ہے یا کسی بے وقوف نے کہا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی غلاظتوں سے محفوظ فرمائے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ولد لی غلام فاتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں اللہ کے رسول کے پاس لے کے آتا ہوں. فسماه ابراہیم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا. وحنکہ بتمرۃ, اور سب سے پہلی خوراک اس کو کھجور کو چبا کر دیا. وجعلہ بالبرکہ, اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. ودفعہ الی, اور اس کو یہ پہلی خوراک دینے کے بعد دعا کرنے کے بعد میری طرف بنایا. وکان اکبر ولدی ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سب سے پہلا بچہ جو تھا اللہ کے رسول کے پاس لے گئے اور یہ بات سمجھ لی. صحابہ کو بھی سمجھا دی اللہ کے رسول نے کہ جو بچہ ہے اس کا حق ہے کہ پہلی خوراک اس ہاتھ سے جانی چاہیے جس ہاتھ کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ دیندار ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, فوضعته في هجري, جب مدینے ہم پہنچے اللہ نے مجھے بیٹا دیا, میں نے اسی بیٹے کو اٹھایا اللہ کے رسول کی جھولی میں بٹھا دیا. فدعا بتمرۃ, جھولی میں رکھنے کے بعد اللہ کے رسول کھجور کو منگواتے ہیں. فمضغها, اس کو چبایا. ثم سفر في فيه, جب ریخ مبارک کو لعاب دہن کو شامل کیا. فکان اول شیء دخل جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے میرے بیٹے کے بطن میں پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چبائی ہوئی کھجور جاتی ہے. ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك وبرك عليه, پھر دعا دی اور اس پہ برکت کی دعا کی. وكان اول مولود ولد في الاسلام للمهاجرين في المدينة بالمدينة, یہ پہلا شخص جو مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد مومنوں کو اللہ تعالی نے عطا کیا تھا. ففرحوا به فرحا شديدا, مسلمان بہت خوش ہوئے. وذلك انهم قيل لهم, کیونکہ ان کو یہ بات سنا دی گئی تھی, ان اليهود قد سهر فلا يولد لكم, او مسلمانوں تم تو سمجھتے ہو کہ سچے ہو, یہودی نے تم پہ جادو کر رکھا ہے تمہیں کبھی اولاد پیدا نہیں ہوگی. لیکن جو ہی مدینہ پہنچے سب سے پہلے اللہ تعالی نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا دیا اور مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث بنا. عزیزان گرامی, صحیح بخاری کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطبی یحنکہ فبال علیہ فاتبع علیہ الماء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ صحابہ کو بتلایا تھا, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ایک اور بچے کو لے کر آئے جس کو اللہ کے رسول سب سے پہلے خوراک اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں. جو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب صاف کر دیتا ہے جس سے اللہ کے رسول نے پانی کو بہا دیا. عزیزان گرامی, پانچ محق اولاد کا والدین پر وہ ہے جس سے آج ہر مسلمان پہلو صحیح کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, الرضاع. ہم نے کبھی ان کی رضاعت نہیں کی. ہمارے دلوں میں آج یہ خیال ہے دنیا کی خوبصورتی ہی اصل چیز ہے, ماں جو ہے وہ رضاعت کرنے سے گھبراتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہ چاہتی ہے ریاکار بن جاؤں, منافق بن جاؤں, دنیا والوں کے سامنے جوان نظر آؤں. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی نتیجہ نکلتا ہے, سڑکوں پہ ناچتی ہے کنیز بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. جن لوگوں سے پروشن کرواتے ہیں, جن خدامات سے پروش کرواتے ہیں, جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, نتائج بھی انہی کے سامنے آتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں, والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. دو سال تک دودھ پلانا یہ عورت کے لیے ہے. اگر بیمار ہے تو پھر یہ الگ بات ہے, لیکن تندرستی کی حالت میں دو سال جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے اس کو پلانا چاہیے. اور تعجب کی بات ہے, دین کی بات سمجھ آئے نہ آئے, کم از کم جو لوگ دین کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتے ہیں, جعلی نوز سے چل کے آج کل کا ڈاکٹر سب کو جمع کر لو, کوئی ایک ڈاکٹر کہہ دے کہ جو ماں کا دودھ پینے والا ہے اس بچے کو زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں یا دوسرے بچے کو. آپ تصور کر لے, جاری نور سے لگ کے آج کل کے طبا بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں, اسلام کا جو قانون رضاعت ہے, جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچہ بیماریوں کا مستحق نہیں ٹھہرایا جاتا. عزیزان کرامی, اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہا کرتے تھے, توقعوا علی اولادکم, اور سوچو اپنی اولادوں کے بارے میں, من لبن البغی من النساء. عربوں کی عادت تھی کہ دودھ پلانے کے لیے وہ کچھ عورتوں کو ہائر کیا کرتے, لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, غور کر لیا کرو, جو دیندار ہے اسی کے پاس اپنی اولاد کو بھیجا کرو. کیوں؟ من لبن البغی من النساء, المجنون, جو پاگل ہے, جو دین کی نہ سمجھ رکھتی ہے نہ کچھ اس کو آتا ہے دین کے بارے میں, اس کے پاس اولاد کو نہ بٹھاؤ. فَإِنَّ اللَّبَنَ يَعْدِي, کیونکہ دودھ حقیقت میں اثر کرتا ہے, جو اثر ڈالو گے وہی بچے میں باہر آئے گا. اور غزالی کہا کرتے تھے, ان اللبن الحاصل من الحرام لا برکت فيه فاذا وقع عليه نشء الصبي ان عجنت ان عجن طينه من الخبيث. اگر تم نے دودھ پلانے میں بھی یہ بخل کیا اور دودھ وہ استعمال کیا جو تم سمجھتے ہو کہ حرام کا ہے, نہ مال حلال ہے, اور جس چیز کا اگر ایسی چیز کا تیار ہوتا ہے جس میں تمہیں شبہ ہے, تو یاد رکھنا یہ پہلا, یہ کھانا پکانے کی پہلی قسط ہے, جو آٹا بن رہا ہے آپ کے بچے کے اندر وہ خباثت کا بن رہا ہے. فَيَمِيلُ طَبْعُهُ إِلَى مَا لَا يُنَاسِبُ الْخَبَائِثَ, تو پھر اس کا میلان بھی کل کو اس طرح بھی ہوگا جس طرح خباثت کا میلان ہوتا ہے. اللہ ہر ایک کی اولاد کو محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی, مسلمان پر اپنی اولاد, اولاد کا اس کے والدین پر حق یہ ہے کہ ہر شخص اپنے بیٹے اور بیٹی کا نام اچھا رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه, جس کو اللہ اولاد دیتا ہے اس کا نام اچھا رکھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص شکایت لے کے آتا ہے, میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے, اس کو تعزیر کرنی چاہیے, میں نے بار بار سمجھایا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم جاری ہوا, اس کو حاضر کیا جائے اور اس کو سرزنش کی جائے. وہ شخص, وہ بہادر, وہ نوجوان جو دین کو تو سمجھتا تھا لیکن انسان سے غلطی ہوتی ہے, وہ آ کے کہتا ہے, امیر المؤمنین, میں سزا لینے سے تو تیار ہوں لیکن ایک گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں, بتائیے کون سی بات ہے؟ سنو, پہلے اس کو سزا دو میرے باپ کو. سبب کیا ہے؟ میرا حق تھا کہ میری ماں نیک بناتا, اس نے میری ماں وہ ڈھونڈی ہے جو رقص کرنے والی ہے. میرا حق تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا, اس نے میرا نام ہی عاصی رکھا ہے, گنہگار میرا مانا ہے. گناہ کرتا ہوں تو روتا کیوں ہے؟ میرا حق تھا, میری دعوت کرتا, اس نے لوگوں کے سپرد کر دیا, اب میں تنگ کرتا ہوں تو روتا کیوں ہے؟ میرا حق تھا کہ میری پرورش کے ساتھ تعلیم و تربیت بھی کرتا, کبھی اس نے مجھے پوچھا نہیں. پہلے اس کو سزا دو پھر میری طرف آنا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکایا اور کہتے ہیں, آہ, کاش مسلمانوں اگر تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لو تو تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لحب الاسماء الى اللہ عبداللہ وعبدالرحمن والحارث، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، الحارث ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ قانون بنا دیا تھا، اذا اضربتم الی بریدا اذا بعثتم الی رجلا كما في روایت اخرى سبع حسن الوجه حسن الاسم. او لوگوں سنو، میری طرف کوئی ڈاک بھیجنا چاہتے ہو، کوئی برید، کوئی ڈاکیا آئے، کوئی پیغام لے کر آئے، یا کوئی شخص آئے، تو ایسا شخص بھیجا کرو جس کا نام بھی اچھا ہو، جو خود بھی اچھا ہو. لمحہ فکریہ ہے ان پوست ذہنوں کے لیے جو اپنے چہرے کو سنت قدی سے صاف کروا کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی اپنے ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. فرمایا اس کو بھیجنا ہے تو بھیجو، حسن الوجہ اس کا چہرہ بھی وہ حسین ہو جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، حسن الاسم اس کا نام بھی اچھا ہونا چاہیے. عقبہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان اذا اتاہ الرسول، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص پیغام لے کے آتا، وله اسم لا يحبه، اور اللہ کے رسول کو وہ نام سننے کے بعد پسند نہ آتا، حوله اس کے نام کو بدل دیتے. اور وہ روایت کرتے ہیں، مرسلا كان اذا سمع بالاسم القبيح حوله الى ما هو احسن من، تو اس گندے نام کو بدل کے صحیح نام رکھ دیا کرتے. زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزکو انفسکم اللہ اعلم باہل البر، اپنا تزکیہ خود بیان نہ کیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم نے متقی ہے. سموها زینب، اس عورت کا نام تم نے عافیہ رکھ رکھا ہے، برہ رکھا ہوا ہے، اس نام کو مٹاؤ، اس کا نام زینب رکھ دو. ایک عورت کا نام برہ تھا، فرمایا اس کا نام جمیلہ رکھ دو. ایک شخص کا نام عافی تھا، کہا اس کا نام مطیع رکھ دو. اور ناموں کو چینج کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جیسے وادی سے گزرتے، اگر وادی کا نام بھی برا ہے، شعب الضلالہ ایک وادی کا نام تھا، فرمایا اس کو شعب الضلالہ نہیں، شعب الہدایہ اس کا نام رکھو، یہ وادی ہدایت کی ہے، ضلالت کی نہیں ہو سکتی. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نام کا بڑا اثر ہوتا ہے مسلمان میں، جس کا نام رکھا گیا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان نام جب رکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے نہ کسی صحابی کا نام ہو، نہ کسی نبی کا نام ہو، نام وہ ہو جو اس زمانے میں کسی اور کا نہیں ہے، ذوق ہوتا ہے، سنت کا ذوق نہیں ہوتا. اللہ ہمارے اندر سنت کا ذوق فرمائے. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، كان يعجبه اذا خرج لحاجته ان يسمع يا راشد يا نجيح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے، جب کوئی کام کی غرض سے باہر جائے تو کوئی کسی کو پکارے تو راشد کہہ کے پکارے، اے کامیاب لوٹنے والے. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عشت، اگر میں زندہ رہا، ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لأنهین امتی، میں اپنی امت کو منع کروں گا، ایو سمو نافعا، وہ کسی کا نام نافع نہ رکھے، وہ افلح اور افلح نہ رکھے، وہ برکہ اور برکت نہ رکھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لأنهین ایو سمع بنافع وبرکہ ویسار، میں اپنی امت کو منع کروں گا، اپنی امت کو منع کروں گا کہ اپنے بچوں کے نام یسار نہ رکھے، برکت نہ رکھے، نافع نہ رکھے، کیونکہ نفع دینے والی ایک ہی ذات ہے، برکت دینے والی بھی ایک ہی ذات ہے، آسانیاں کرنے والے بھی ایک ہی ذات ہے، تمہیں ایسے نام نہیں رکھنے. اور تیسری روایت میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لئن عشت انشاء اللہ تعالی لأنهین ان یسمی رباح ونجیح وافلح ویسار، اگر میں زندہ رہا تو میں اس نام سے بھی منع کروں گا کہ کوئی اپنے بیٹے کے نام رباح رکھے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسمو باسمی لوگوں میرا نام تم رکھ سکتے ہو, وہ نہ تکلو بھی کنیتی, میری کنیت تم استعمال نہیں کر سکتے. ابو القاسم کسی کو نہیں کہا جا سکتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھا جا سکتا ہے. فانما ابو القاسم اقسم بینکم, میں تو تمہارے درمیان ہدایت کو اللہ کی رحمت اس کی توفیق اور حکم سے تقسیم کرنے والا ہوں. یہاں یہ اشکال بھی دور کرنا مناسب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قاسم ہے, وہ دینے والے ہیں, تو پھر کسی اور سے مانگنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس سیرت کو بھی کاٹ کے رکھ دیا ہے, کوئی ایسا کلمہ نہیں بولا نہ بولنے دیا ہے اپنی زندگی میں جو اللہ کا شرک کے قریب لے جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ما اعطیتم ولا امنعکم, میں نہیں تمہیں دیتا نہ ہی میں کوئی چیز روک سکتا ہوں. انا قاسم, مجھے اللہ نے قاسم بنایا ہے. اضعوا حیث امرت, جہاں مجھے حکم دیا جاتا ہے میں اس کو دیتا ہوں, اپنے پاس سے کچھ نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگلا ادب بھی بیان کیا, نہ ان یجمع احد بین اسمه وکنیته, یا نام بولو یا کنیت بولو, دونوں کو جمع نہ کرو. عبد الرحمن بن ابی عمرو روایت کرتے ہیں, لا تجمعوا بین اسمي وکنیتي, او میرے صحابہ میرے نام اور میری کنیت کو جمع نہ کرو. عزیزان گرامی, آج کی دنیا کے اندر نام ایسے ترتیب دیے جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اقنع الاسماء عند اللہ یوم القیامة رجل یسمى ملک الاملاک, دنیا کے اندر آج جو اپنا نام ایسا رکھتا ہے ملک الاملاک, شاہان معظم, جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے, قیامت کے دن سب سے گندا نام اللہ کو یہ لگتا ہے. ولا مالک الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے, نام رکھنا تو دور کی بات ہے, جو شخص گمان کرتا ہے کہ میری حکومت پوری دنیا پہ قائم ہے اور میں بہت بڑا جابر ہوں. اشتد غضب اللہ علی من زعم انہ ملک الاملاک, جو شخص گمان ہی کر لیتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, میں شاہان معظم ہوں, تو یاد رکھے سب سے غصے میں دلانے والی بات اللہ کو یہ ہے, لا مالک الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مالک حقیقی نہیں ہے. آج کی دنیا میں قاضی القضاۃ کا, چیف جسٹس کا لقب بولا جاتا ہے. عزیزان گرامی, قضاۃ تو ہو سکتے ہیں, قاضی تو دنیا میں ہو سکتا ہے, لیکن قاضی القضاۃ جو ہے چیف جسٹس ہو اللہ, وہ اللہ ہی ہے, کسی اور کو چیف جسٹس نہیں کہا جا سکتا. اگر یہ تعبیر دنیا میں استعمال ہوتی ہے, اس کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظیم الجلیل لی و لکم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اما بعد, عزیزان گرامی, یہ سارے کے سارے امور جو ابھی آپ سن رہے ہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن سوچنا یہ ہے کتاب و سنت کے مطابق کون اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے, کون حقوق ادا کرتا ہے, ولادت سے لے کر بڑھاپے تک اسلام نے کون سے قوانین بیان کیے ہیں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ابھی تو چند باتیں ہی بیان ہوئی ہیں, کیا بچوں کو کتنا کھیلنے کی اجازت ہے, ان کی تعلیمی تربوی فکری سوچ کو کیسے ابھارا جا سکتا ہے, اور صحابہ کرام نے کیسے اپنے بچوں کو ٹیلنٹڈ بنایا. اس سارے کے سارے ایسے امور ہیں جن کو آج ہم کھو چکے ہیں, جس لیے ہماری اولادیں ڈل سے ڈل ہو رہی ہیں. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے. عزیزان گرامی, آخری جو آج میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں, اولاد کا والدین پہ حق ہے, جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, بچہ تو 25 سال کا ہو گیا ہے, کیا ولیمے کے ساتھ اس کا حقیقہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ لفظ عقیقہ ہے, حقیقہ نہیں ہوتا. تو یہ سوالات پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کا حق ہے بیٹے سے کہ اس کا عقیقہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں بیان کیا, سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں, الغلام مرتهن بعقیقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه, کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گروی ہوتا ہے عقیقے کے ساتھ. کیا مطلب؟ اگر اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا فوت ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے جس کی شرح کی ہے وہ فرماتے ہیں, مرتحن کہتے ہیں مرتحن بالشفاعت عن والدین, وہ اپنے والدین کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. عزیزان گرامی, ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کے بال سر کے اتارے جاتے ہیں. اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں العقیقۃ حق عن الغلام شاتان مكافئتان, بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو دو بکریاں جو خاصی بڑی ہوں جس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعی اس کا گوشت ہے وہ کرنی چاہیے. وعن الجارية شات, اگر بچی پیدا ہوئی تو ایک بکری ذبح کرنی چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں عن الغلام شاتان وعن الجارية شات, بچے کی طرف سے دو اور بچی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے گی. لا يضركم اذكرانا كن ام اناثا, ہاں اگر بکری نہیں ملتی مذکر مؤنث میں کوئی حرج نہیں اگر آپ بکرا بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں. سلمان ابن عامر روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتحن بعقیقته, بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی ہوتا ہے رحم رکھا ہوتا ہے. فاحرقوا عنه الدم, اس کی طرف سے خون بہایا کرو یعنی ذبح کیا کرو. وامیتوا عنه الاذى, یہ گندگی یہ تکلیف جو اس کے سر پہ موجود ہے اس کو دور کیا کرو. یزید بن عبد المزنی روایت کرتے ہیں یعق عن الغلام ولا يمس راسه بدم, جاہلیت کا طریقہ تھا جب بچہ پیدا ہوتا ایک جانور ذبح کرتے اس جانور کے خون سے ایک روئی کو داخل کرتے اس روئی کو اس کے سر پہ رکھتے اور اس کے خون کو اس کے سر پہ رکھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ملنے کے بعد اتار دیتے اور کہتے تھے بچے کا رحم ختم ہو گیا ہے. جاہلیت کا یہ رواج اللہ کے رسول نے ختم فرمایا اور فرمایا بکرے کو ذبح کرنا ہے تو کر لو, ولا يمس رأسه بدم, یہ جاہلیت کے کام نہیں چلیں گے, اس کے سر پہ خون لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ ساتویں دن آپ کو میسر نہیں آ سکا, بریدہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العقیقۃ تذبح سبعین, ساتویں دن عقیقہ کیا جائے او لاربعی عشرہ, یا چودہ دن کیا جائے او لاحدا وعشرین, یا اکیسویں دن کیا جائے. اور شراح اور شارحین لکھتے ہیں کہ اگر ان تینوں وقتوں کے لیے آپ کو میسر نہیں آ سکا تو زندگی میں کسی موقع پر بھی آپ کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا تھا احلقی رأسہ, اے میری بیٹی حسن تمہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے اس کے بالوں کو صاف کرو. وتصدقی بوضع شعره فضة على المسكين, اور اس کے بالوں کو اتار کر اس کو ناپ اس کا پول بناؤ جتنا وزن بنتا ہے اتنی چاندی مسکینوں پر تقسیم کر دو. علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن رشاة, اللہ کے رسول نے خود ایک بکری ذبح کی حسن کی طرف سے. وقال یا فاطمہ, اور حکم دیا اے فاطمہ احلقی رأسہ, اس کے سر کے بالوں کو صاف کر دو. وتصدقی بزینۃ شعره فضة, اور اتنی چاندی اللہ کے رستے میں صدقہ دے دو. قالت وزنناه, ہم نے بال اتارے اور وزن کیا. فکان وزنه درہما او بعض درہم, جو ایک درہم یہ درہم سے تھوڑا سا کم تھا جو اللہ کے رستے میں ہم نے قربان کر دیا. عزیزان گرامی, آج کتنی ہی سنتیں ہم سے چوٹ جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کا کیا کرنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا بھی سکتے ہو, ہدیہ بھی دے سکتے ہو, کسی کے گھر بھی بھجوا سکتے ہو. عزیزان گرامی, لیکن وہ خاص چیز جس کو آپ ٹانگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اشارہ ملتا ہے, یہ حقیقت میں اس عورت کا ہوتا ہے جو معاملت کرتی ہے ولادت کی, جس کی طرف آج تک ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. اور لینے والے بھی شرم محسوس کرتے ہیں, کچا گوشت نہیں یہ چیز میرے حصے میں آئی ہے. حقیقت بات یہ ہے جو اللہ کے رسول کے سنت اس کو زندہ کرنے سے انشاءاللہ برکتی آئے گی. انشاءاللہ باقی بات آئندہ جمعے میں اس بات کا مکمل کریں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو دنیا میں مریض ہیں ان کو صحت عافیت سے نوازے. الہ العالمین, جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ ان کو خوشیوں میں بدل دے. الہ العالمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین, ہم بہت گنہگار ہیں, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. الہ العالمین, ہمیں زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس کے ایک ایک پل میں سنت اور قرآن کی چھاپ ہو. عزیزان گرامی, بھولے بھٹکو لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے, ہر ایک کو سنت کا پابند بنائے, ہر ایک کو موحد بنائے, مسلمانوں پہ رحمت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.